Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 21 kwietnia, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie najnowsze informacje dotyczące wieczornego zamachu w Paryżu. Grzegorz Schetyna w Trójce o tym, że prokuratura powinna się zająć sprawą Berczyńskiego i premier Szydło o coraz lepszej sytuacji polskiej gospodarki i polskich rodzin. Francuska policja zatrzymała trzech członków rodziny zamachowca, który wczoraj wieczorem zaatakował policjantów na Polach Elizejskich w Paryżu. W strzelaninie zginęli policjant i napastnik. Dwóch policjantów i turystka zostali ranni. Francuska prokuratura podała, że zidentyfikowała sprawcę, ale jego nazwisko nie zostanie na razie ujawnione. Policja szuka jego ewentualnych wspólników. Rano władze w Paryżu podały, że poszukiwany przez belgijskie służby zgłosił się na policję w Antwerpii. Jest to ta sama osoba, która była poszukiwana przez francuską policję, a która została wcześniej wskazana przez belgijskie służby. Nie ma jednak pewności, czy osoba ta jest związana ze strzelaniną na Polach Elizejskich. To jeszcze jest ustalane. Prezydent François Hollande oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż był to zamach terrorystyczny. Zwołał nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów w celu omówienia kroków mających zapewnić bezpieczeństwo w trakcie zbliżających się wyborów prezydenckich. Premier Bernard Cazeneuve, oceniając sytuację, stwierdził, że rząd jest zmobilizowany do tego, aby nic nie przeszkodziło w tym wydarzeniu. Platforma Obywatelska uważa, że prokuratura powinna zająć się sprawą Berczyńskiego i wszcząć postępowanie wyjaśniające dotyczące roli doktora Wacława Berczyńskiego w odwołaniu przetargu na francuskie karakale. Według lidera PO Grzegorza Schetyny śledczy powinni to zrobić z urzędu. Jeśli tak się nie stanie, Platforma złoży zawiadomienie do prokuratury, zapowiadał w Trójce Schetyna. To prokurator natychmiast musi wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej kwestii. Te fakty są, nie chcę powiedzieć kompromitujące, ale naprawdę na tyle są zwracające uwagę i są... Sensacyjna jest ten związek przyczynowo-skutkowy, że trzeba to wyjaśnić i to państwo musi reagować. To chodzi o 13,5 miliarda, o przetarg, wielki przetarg przygotowany przez wiele, wiele miesięcy i lat, który został w ciągu kilku dni odwołany. Był już szef podkomisji, która ponownie bada przyczyny katastrofy smoleńskiej, jest obecnie w USA. Wczoraj minister obrony Antoni Macierewicz przyjął jego dymisję. Berczyński tłumaczył ją względami osobistymi. Ta sprawa nie kończy się przyjęciem dymisji, bo Berczyński został w USA, nie wrócił do Polski po tym, jak ujawnił, że miał wpływ na odwołanie czy zdemalowanie przetargu na śmigłowce wielozadaniowe, podkreślał w Trójce szef Platformy. W opublikowanym tydzień temu wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej Berczyński, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej remontujących śmigłowce wojskowych zakładów lotniczych nr 1 w Łodzi, stwierdził, że, tu cytat, to ja wykończyłem karakale, znam się na tym, znam się na śmigłowcach, znam się na lotnictwie. Według przytoczonej przez Dziennik Relacji Berczyńskiego minister Antoni Macierewicz powiedział mu, bądź moim pełnomocnikiem w sprawie śmigłowców. Miano mu też zaproponować pracę w łódzkich zakładach. Schetyna podkreślił, że Berczyński przez wiele lat był pracownikiem amerykańskiej firmy Boeing, która była natychmiastowym, ekspresowym oferentem śmigłowców po odwołaniu pierwszego przetargu. Platforma Obywatelska ma dziś też złożyć wniosek o odwołanie ministra Macierewicza. To będzie drugi taki wniosek. Pierwszy złożyła w lipcu ubiegłego roku. Teraz w serwisie Trójki konferencja prasowa premier Beaty Szydło, szefowa rządu, skupiła się na gospodarce. Mówiła, że sprawy idą w dobrym kierunku. Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej. Sytuacja materialna polskich rodzin się poprawia i to jest właśnie ten cel, który postawiliśmy sobie, tworząc rząd i tworząc ambitny program gospodarczy. Premier dziękowała polskim przedsiębiorcom, przekonywała, że możemy być spokojni o to, co będzie w kolejnych miesiącach. Do tej konferencji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Trzej policjanci ścigający wieczorem sprawcy rozboju w okolicy Jeleniej Góry odnieśli lżejsze obrażenia, niż się początkowo wydawało. Skończyło się na potłuczeniach. Jeden z nich opuścił już szpital, informuje rzeczniczka jeleniogórskiej policji Edyta Bargrowska. Przypomnijmy, mężczyzna podejrzany o udział w rozboju w Bogatyni uciekał skradzionym samochodem Krajową Trójką. Policjanci ustawili blokadę, kierowca nie zatrzymał się i w nią uderzył. Wtedy trzech funkcjonariuszy zostało rannych. 40-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego został zatrzymany. W jego samochodzie znaleziono m.in. narkotyki i przedmioty pochodzące z przestępstwa. Trafił do policyjnego aresztu. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale w centrum i na południu kraju zza chmur wyjrze słońce. Od północy będzie się przesuwała niestety też strefa opadów deszczu. W górach nadal śnieg i wszędzie dość silny wiatr. Nad Bałtyku sztorm. W Augustowie 7 stopni, w Kielcach 8, w Warszawie, Lublinie i Krakowie 9, w Rzeszowie, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku, Koszalinie i Bydgoszczy 10, a w Szczecinie i Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zbieraj siły na wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz Helamag B6. Suplement diety Helamag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad milion opakowań Helamag B6. Suplement diety Helamag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamag6.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy ktoś z Państwa wie, dlaczego czas tak dzisiaj pędzi? 5 po 11. LP Trójka. Przypomnę tylko, że trwa głosowanie na dzisiejszą uroczystą listę. Lista po godzinie 19. Na głosowanie ze stron internetowych proszę zagłosować na 10 ulubionych utworów jeszcze przez 55 minut. Tę godzinę spotkania zaczynamy od piosenki dnia. Dziś zespół Royal Blood. Jeśli ktoś z nas lubi zespół Royal Blood, to chyba się nie zawiódł. Lights Out to jest tytuł tego utworu. Royal Blood dziś w roli naszej piosenki dnia. I przypominam Państwu, że jeszcze 51 minut na głosowanie na listę, ale oczywiście ostatnia godzina naszego spotkania powinna być i będzie archiwalna. No a w związku z tym, że przy okazji takiego uroczystego nastroju 35-lecia listy jest taka pokusa, by coś kombinować i kombinowałem i pod górę, i z góry, a potem sobie pomyślałem, że nie ma co kombinować, trzeba to zrobić najprościej, bo rozwiązania najprostsze są najlepsze i pomyślałem, że po raz pierwszy w historii listy pozwolę sobie na prywatność, mianowicie będzie to PLP. Czyli prywatna lista przebojów, kilka takich utworów z historii listy, które mnie głęboko zapadły w pamięć. Oto pierwszy z nich. Nie wiem, czy się na tym nie wykopytnę, ale dzisiaj pozwoliłem sobie z okazji 35 lat listy przebojów programu trzeciego stworzyć listę utworów, które tworzą prywatną listę przebojów Trójki, czyli moją. Tych utworów, które zapadły mi głęboko w pamięć. Thank you. prywatna lista przebojów programu trzeciego. Moja, wybrałem kilka utworów. Mam nadzieję, że być może ktoś z Państwa podpisze się pod tymi utworami, albo choćby pod jednym. Sunday Morning i zespół The Bolshoi. Przypomnę być może młodszym słuchaczom listy przebojów programu trzeciego. Dawno temu ten utwór gościł bardzo często na antenie Trójki, szczególnie w popołudniowych i porannych audycjach. Zapraszamy. I za chwilę wrócimy do tej prywatnej listy, którą ułożyłem na dziś z okazji 35-lecia listy, ale teraz goście. Właściwie to jest osoba, która stale pojawia się właśnie o tej porze. Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. I tobie pozostawiam przyjemność przedstawienia gościa. Gość jest znacznie młodszy od listy przebojów, jak już zauważyłeś, Piotrze, jak przyszliśmy. Marta Fitowska, zespół MOA. Dzień dobry. Kompozytorka i autorka tekstów. Można powiedzieć wszystko w jednym. I wokalistka. I tak? Wokalistka. Taka wygadana, tak nagle taka skromna. Za chwilę będziemy o tym wszystkim rozmawiać, ale ciebie, Piotrze, zapytam o plany koncertowe i plany płytowe. No dzisiaj mamy sporo premier, bo dzisiaj Ryba and the Witches, dzisiaj Wojtek Pilichowski, zresztą studia tutaj Agnieszki Osieckiej i zespół Nawi dzisiaj ma premierę swojej płyty, a w poniedziałek będzie koncertowo promować ten materiał też tutaj za ścianą w studiu Agnieszki Osieckiej. W sobotę Steve Nash and Turntable Orchestra, czyli siedmiu DJ. Był u nas. Tak, ale to jest coś nieprawdopodobnego. Oni w tej chwili mają próbę w studiu numer 2 u nas, tym wielkim. Wyjdą z tym wszystkim na scenę. Ja tylko powiem tyle, że oni będą się całą noc montować. No ale siedmiu DJ, elektronika. Marta była pod wrażeniem, jak to zobaczyła. Tak, a cała świadomość, że trzech ludzi to są mistrzowie świata DJ-ów i to jest fajne. Polacy. Często tak patrzymy za wielką wodę, a się okazuje, że to nasi tam karty rozdają tak naprawdę. Wspomniałem o tym ochoczo, że Steve u nas był, bo miałem przyjemność z nim rozmawiać i nic nie widziałem, ale tylko słyszałem, jak on mówi i z jakim entuzjazmem o tym mówi. Najprawdę mówiąc, zachciało mi się pójść na ten koncert. To koniecznie. Mi się żonę udało namówić, żeby w końcu poszła na koncert. Jutro o godzinie 20 w studiu Lutosławskiego. I oni dzisiaj całą noc montują to wszystko, dlatego, bo jutro rano orkiestra nasza Polskiego Radia nagrywa koncert, który będzie grała w niedzielę, więc oni mogą wejść dopiero, jak oni wyjdą stamtąd. To jest przedsięwzięcie logistyczne dla nas. Ja powiem szczerze, chyba podobnego nie mieliśmy. Nawet Fryderyki klasyczne, które będziemy mieli w poniedziałek. To jest dużo mniej pracy niż zrobienie tego koncertu. Ale ja się cieszę, bo lubimy takie sytuacje. Chyba pierwszy raz mogę powiedzieć, że robimy koncert tam, bo tu by się nie zmieścił. No w każdym razie jutro o godzinie 20. Tak, koniecznie. Steve Nash i Turntable Orchestra. Będzie to na pewno wielkie wydarzenie. Mnie zafascynowało to połączenie tej bardzo dużej jednak nowoczesności z muzyką klasyczną. A mnie to po prostu na kolana, jak to się mówi kolokwialnie, rzuciło, bo kiedy artyści przyszli do nas z próbkami, ja przez przypadek zresztą, bo ja widziałem, jak oni to nagrywali, nie wiedząc jeszcze, kto będzie wydawcą, mówię, nie no, wierzyć mi się nie chciało, że w ogóle coś takiego w Polsce się produkuje. Ja absolutnie nie mam żadnego kompleksu, tylko to, że ludzie po prostu chcą coś takiego robić, tak nieprzystające do mainstreamu, ale z drugiej strony tak atrakcyjne brzmieniowo, że po prostu przychodzą najlepsze wzorce do głowy. Jeszcze sobie kiedyś o tej muzyce klasycznej porozmawiamy, bo dziś jest mi bardzo przykro, ale nie mamy zbyt wiele czasu, a pewnie nowości jest więcej. Nowości jest więcej, ale przede wszystkim mamy tutaj strój miasta gościa. Gość Trójmiasta, czyli Marta Fitowska. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry, jeszcze raz. Nie ma pani nic przeciwko temu, bym mówił do pani po prostu Marto, a ja mam na imię Piotr. A już skąd? Marto, opowiedz o zespole, bo zespół nie jest jeszcze znany. Nazywa się MOA, tyle wiemy. Tak, nazywa się MOA, pochodzimy z Trójmiasta. I fakt, nie jesteśmy jeszcze znani, chociaż mamy nadzieję, że to się powoli będzie zmieniać. Na pewno. Wkraczamy na rynek muzyczny w Polsce. Pierwszą piosenką właśnie wydaliśmy singiel pod tytułem Ile udźwignie niebo. Jest to nasze pierwsze słowo na rynku muzycznym. No i tyle. Staramy się robić coś nowego. Staramy się, żeby to były opowieści ubrane w bardzo ładne melodie, żeby były przystępne, żeby ludzie chcieli tego słuchać, żeby niosły jakiś przekaz, żeby trafiały prosto do ludzi, do serc i mamy nadzieję, że nam się to uda. Jeśli wszyscy w zespole są tak pełni entuzjazmu jak ty, to jestem pewien, że będzie dobrze. Trzymam za was kciuki. Jeśli pozwolisz, to teraz premierowo Ile udźwignie niebo, ten singiel, który będzie promował całą płytę. Za chwilę wrócimy do rozmowy, dobrze? Dobrze. Bezpieczny mróz otulił już samotny las rozdartych drzew. Tak długo w ciszy będą trwać, dopóki zima odda świat. Przypomnę Państwu, bardzo młody zespół z Trójmiasta, zespół Moa. Wokalistką tego zespołu jest nasz gość, Marta Fitowska. Marto, czy wiem, że najtrudniej się mówi o muzyce, ale powiedz, czy cały album będzie właśnie w takim anturażu muzycznym? Generalnie album będzie bardzo barwny, to na pewno, bo jakby mamy bardzo dużo pomysłów i dużo różnych rzeczy do opowiedzenia, nie tylko tekstowo, ale również muzycznie, więc będziemy się bardzo starać, żeby był bardzo kolorowy i przedstawiał dużo nas, a jest nas aż cała piątka i każdy może dodać swoje własne coś do niego. Na pewno będzie trochę w takim klimacie, jakby jest to bardzo nasze i nie da się tego uniknąć. Generalnie będzie to pewnie w takim stylu, ale myślę, że kolorowy bardziej, bardzo kolorowy i będzie przedstawiał różne części naszego muzycznego myślenia, więc myślę, że będzie ciekawy. W waszym wieku tak dokładnie się nie planuje życia, ale powiedz, czy jest zaplanowana jakaś data premiery tego albumu? Nie chcę jeszcze nic mówić, ale naprawdę pracujemy bardzo intensywnie, bo faktycznie mamy coś do powiedzenia. To piosenka to jest dopiero pierwsze nasze słowo. Dasz nam znać. Dam znać, okay. Na pewno. To bardzo ci dziękuję za wizytę i pozdrów muzyków z zespołu. Bardzo dziękuję. Całą piątkę. Dziękuję bardzo. Marta Witowska, zespół MOA i Piotr Iwicki, szef Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Bardzo państwu dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. A my wracamy do utworów z listy, które zapadły mi w pamięć. Dziś 35, znaczy dzisiaj świąteczne wydanie listy świętujące 35-lecie listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze jeden utwór, który, bez którego nie wyobrażam sobie historii listy, zaczyna się dość cicho tak. Twice, it's just another day for you, you and me in paradise. Chyba już do końca moich dni w programie trzecim będę zaskakiwany przez słuchaczy listy przebojów programu trzeciego, bo podpisów pod tym prywatnym wyborem utworów na 35-lecie jest bardzo dużo i bardzo Państwu dziękuję. To kto się podpisze pod tym? The Hotels 500 Miles Away From Home. No i przykro mi, ale nie wszystkie te utwory się zmieszczą dzisiaj w audycji, które wybrałem. Nie zmieści się zespół The Needs, Adieu Sweet Bahnhof, kto pamięta. Nie zmieści się Bad Love, Erika Claptona. Nie zmieści się Basia, First Time Lucky. Nie zmieści się zespół Human i utwór pod tytułem Polski. Nie zmieści się R.E.M. i nie zmieści się Def Leppard, ale nadrobimy to gdzieś w programie do południa. Bowiem pomyślałem sobie, że musi się zmieścić utwór o radiu. Fury in the Slaughterhouse. Thank you. Pozwoliłem sobie na takie brawerie, że wybrałem kilka ukochanych swoich utworów z 35 lat listy przebojów programu trzeciego. No i zakończył Fury in the Slaughterhouse, Radio Orchid. To wszystko w dzisiejszej LP Trójce. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. No i zbieram manatki, lecę do domu świętować 35-lecie i słuchać listy. Dziś po godzinie 19. Marek Niedźwiecki przywita się z Państwem i uroczysta lista się rozpocznie. A co będzie, proszę nasłuchiwać, bo spodziewam się, że będzie wiele wzruszeń i wiele niespodzianek. Po 19. 35 lat. Listy przebojów Trójki. Trójka i wydawnictwo Rebis przedstawiają. Jorge Díaz. Listy do pałacu. Czytają Małgorzata Gorol, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie oraz Przemysław Bluszcz, aktor Teatru Ateneum w Warszawie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment 15. Ależ wasza królewska mość, nie damy rady odpowiadać na wszystkie takie listy. Bernardo Candeleira, sekretarz Alfonsa XIII, nie nadąża z obowiązkami. W styczniu do Pałacu Królewskiego nadeszło 2000 listów od ludzi proszących o pomoc. W lutym napływa ich tyle, że liczba z poprzedniego miesiąca wydaje się śmiesznie mała. Piękny, bożonarodzeniowy gest hiszpańskiego króla, który pomógł francuskiej dziewczynce odnaleźć brata, opisała bordowska gazeta La Petite Gironde, by osłodzić najsmutniejsze od dziesięcioleci święta swoim czytelnikom, często pozbawionym wieści od najbliższych. Wkrótce sprawą zainteresowały się periodyki o zasięgu ogólnokrajowym. I wszyscy ci, którzy z rozpaczą poszukiwali zaginionych członków rodziny, zaczęli słać listy do pałacu. Alfons XIII usiłował w miarę możliwości spełniać ich prośby. Niemniej sytuacja staje się naprawdę trudna. Królowi pomaga specjalna grupa urzędników, jednakże i oni nie są w stanie podołać zadaniu. Niektórzy z najbardziej zaufanych współpracowników monarchy zaniedbują inne swoje obowiązki i nie dosypiają, byle dowiedzieć się czegoś o czyimś ojcu lub synu. Także szeregowi pracownicy pałacu na ochotnika zgłaszają się do pomocy. Wśród dyplomatów jest podobnie. Część ambasadorów natychmiast zasygnalizowała chęć włączenia się do akcji i rozpoczęła gromadzenie danych jeńców wojennych, by przyspieszyć cały proces. Hiszpański ambasador w Austrii odwiedza obozy jenieckie i przesyła pełne zaniepokojenia raporty. Don Alfonso również nie siedzi z założonymi rękami. Wciąż się zastanawia, co robić. Trzeba się jakoś zorganizować, inaczej cały wysiłek jego ludzi będzie jedynie kroplą w morzu potrzeb. Za kilka dni poczynimy jakieś kroki. Na razie gromadźcie te listy, żeby się żaden nie zgubił. Coś wymyślimy, Bernardo. Spokojna głowa. Alvaro jest zdziwiony. Jego przyjaciel, król, oficjalnie wezwał go z samego rana. Zwykle inaczej się to odbywa. Alvaro, przeczytaj proszę ten list. Ty dobrze znasz niemiecki. Czcigodny panie, Proszę wybaczyć, jeśli niewłaściwie się do pana zwracam, ale pierwszy raz piszę do tak wybitnej osobistości. Nie wiem, co robić, a powiedziano mi, że pan mógłby mi pomóc, nawet jeśli pochodzę z innego kraju. Na imię mi Ifa. Jestem Niemką, mieszkam w Monachium i mam 4 synów. Czy raczej miałam. 2 najstarsi zostali wzięci do wojska zaraz na początku tej przeklętej wojny. 3 zgłosił się na ochotnika i też pojechał na front. Teraz najmłodszy zamierza pójść w jego ślady. Walczyć za Niemcy, a skończył dopiero 15 lat. Do tej pory dostałam wieści tylko o jednym. Zginął ledwie kilka dni po wyjeździe. Nie wiem, czy pozostali 2 żyją, czy nie. To jest dla matki najgorsze. Ta ciągła niepewność, czy jej dziecko leży ranne, cierpi głód i chłód, czy może już niczego nie czuje. Wydaje mi się, że moja rodzina spłaciła już ojczyźnie należną daninę krwi. Gdyby mógł pan sprawić, by mojego najmłodszego syna nie wzięto jednak do wojska, byłabym niezmiernie wdzięczna. Proszę przyjąć wyrazy szacunku od zrozpaczonej matki, Ifa. I co sądzisz? Bardzo to smutne, wasza królewska mość. Niemniej wątpię, by dało się powstrzymać niemiecką armię przed wysłaniem kogoś na front. Tak, to prawda, ale można by pomóc inaczej. Zastanawiam się ostatnio nad kwestią jeńców wojennych. Napływają do nas 1000 listów od ludzi proszących o wstawiennictwo, którego nie jestem w stanie im udzielić. Dlatego postanowiłem stworzyć specjalny urząd do takich spraw. Coś w rodzaju Urzędu do Spraw Ochrony Jeńców. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, wasza królewska mość. Cieszę się, bo chciałbym, żebyś stanął na czele tego przedsięwzięcia. Alvaro nie może odmówić królowi, nawet jeśli się przyjaźnią. Jednakże chciałbym uświadomić, że to raczej chybiony pomysł. Wiele osób nadawałoby się do tego zadania znacznie lepiej. Zastrzeżenia, które zgłaszasz, wydają mi się nieuzasadnione. Masz odpowiednie przygotowanie i świetnie sobie poradzisz. Już podjąłem decyzję. No, chyba, że mi odmówisz. Byłbym wtedy ogromnie rozczarowany. Oczywiście, że nie, wasza królewska mość. Nigdy nie ośmieliłbym się odmówić. W takim razie powinniśmy zająć się konkretami. Będę wszystko osobiście nadzorował. Bardzo mi ta sprawa leży na sercu. I jeszcze jedno, Alvaro. Obaj żyjemy w Hiszpanii i wiemy, jak działa nasza biurokracja. Jeśli zechcemy to załatwiać zwyczajnym trybem, skończy się na powołaniu komisji, która zajmie się powoływaniem komisji, które powołają komisję do zaoprobowania naszego projektu. Tymczasem wojna dobiegnie końca i ostatecznie nikomu nie pomożemy, nie wspominając już o tym, jaki opór stawią nam po drodze twoi koledzy z armii. I co zatem powinniśmy zrobić? Chcę, żeby Urząd do Spraw Ochrony Jeńców podlegał bezpośrednio mnie. Będzie się mieścił w pałacu, a koszty pokryję z własnej kieszeni. Wiesz, co to znaczy. Słucham uważnie, wasza królewska mość. Nie życzę sobie żadnego marnotrawstwa. Będziemy wszystko rozliczać co do pesety. Hiner wciąż notuje, starając się za bardzo nie martwić tym, co go czeka. Zapał króla nie zna granic, a więc najbliższe miesiące z pewnością będą bardziej niż pracowite. Czyli jest jeszcze więcej powodów, by pragnąć jak najrychlejszego zakończenia wojny. Będziesz potrzebował odpowiednich, znających języki współpracowników. Trochę ludzi z pałacu się nada, ale oni nie wystarczą. Myślałem o kimś z doświadczeniem dyplomatycznym i przypomniałem sobie tego poczciwca Jaimego Alerces. Tyle, że on wycofał się z dyplomacji tak dawno,